şeritli demir formasyonları. Kanada'da falan çok. Mesela şeyde var, Michigan'da vardır. O demir madenlerinin olduğu yerler Amerikalıların. Bu 2,5 milyar yıl önce bıçakla kesilmiş gibi bitiyor. Çünkü oksijen, birdenbire oksijen çıkıyor atmosfere. Atmosfere oksijen çıktıktan sonra ufak ufak şeye doğru gitmeye başlıyoruz. Bu siyanobakteriler coşuyorlar. Fakat siyanobakteriler çok yüz buluyorlar. O kadar çok karbondioksit çekiyorlar ki buz çağları başlıyor. Fakat bu ilk buz çağları hakkında bilgilerimiz çok bölük bölük. Ama biliyorsun 800 milyon yıl önce ilk defa şeyler ortaya çıkıyor. Neydi onların adı? Karbonat fikse eden stromatolitler. Bunlar karbonu hapseden organizmalar ve böyle pasta gibi fosil oluşturuyorlar. Çok güzel. Hatta yani bilmezsen stromatolit neye benziyor, fosil olduğunu anlamazsın bile. Falan. Bunlar abi bütün dünyayı işgal ediyorlar. Dünyanın kıta sahanlıkları. Muazzam. O kadar coşuyorlar biliyorum. Ki, stromatolitler o kadar coşuyorlar ki, abi atmosferde yeteri kadar karbondioksit kalmıyor. Ve biliyorsun bütün dünya değil. Ha, bu teoriyi ortaya atan biliyorsun bizim Joe Kershwin. Caltech'te benim sevgili arkadaşım. Joe bütün dünya dondu diyordu. Fakat bütün dünya donduğu takdirde kardeşim senin siyanobakterilerini yaşatman mümkün değil. Işığı kesiyorsun çünkü. Demek ki siyanobakterilerin yaşayabileceği cepler kaldı. Bu cepler nerede olur? Ekvator civarında olur. Değil mi? Demek ki dünyada iki tane çok büyük buz kalotu oluştu fakat bunlar tam buluşamadılar. Ama bu çok büyük bir felaket. Bu buz çağı inanılmaz bir şey. Ve kardeşim bu zavallı stromatolitler finito. Hepsi ölüp gidiyorlar. Fakat bu buz çağının başka bir faydası oluyor. Stromatolitler falan gitti. Dünyamız bu sefer volkanlar durmuyorlar tabii. Levha tektoniği de durmuyor. Hababam karbondioksit basıyorlar atmosfere. Karbondioksiti çekenler öldüler gittiler. Dolayısıyla dünya tekrardan ısınıyor. Dünya tekrardan ısınıyor. Ne zaman tekrardan ısınıyor? 600 milyon yıl önce. 600 milyon yıl önceden sonra Fatih geliyorsun. Bir bakıyorsun. Birdenbire çok hücreli hayvancıklar. Tonla ortalık. Sularda. Evet suların içinde. Muazzam. Bunların bazıları o kadar garip ki. Bugünkü hayvanlara hiç benzemiyorlar. Yani bugünkü hayvanların çok sınırlı sayıda yapı örnekleri vardır. İşte eklem bacaklılar bellidir. Memeliler bellidir, bilmem ne belli. Yani balıklardan itibaren al, memelilere kadar al. Yani iskelet nihayet aynıdır ya. Omurgası vardır değil mi? Onun için omurgalılar diyoruz bunlara. Hepsinde bir omurga var. Öyle hayvanlar var ki hiçbir şey benzemiyor. Belli ki bu ortam müthiş sayıda canlı oluşturuyor, evrim. Bu canlılar oluşuyorlar. Ondan sonra bakıyorsun bazıları ötekilerle mücadele edemiyor. Ötekiler galip geliyor. Ötekiler galip gelince bundan 530 milyon sene evvel birdenbire bir bakıyorsun kabuklular ortaya çıkıyor. Kabuklular ortaya çıktı mı fosiller artıyor. Çünkü kabuğu korumak kolay. Kabuğu kolay. Birdenbire buna meşhur Kambriyen patlaması deniyor. Öyle bir patlama yok fosiller. Fakat o kadar ilginç bir şey ki şimdi fosilleşme patlaması muazzam iki daha hayvan buluyoruz. Orada bir sene geliyorsun. Pat bir yok oluş var. Orada bir sene sonra. Kambriyen, orada bir sene. Bunlar şimdi paleozoik çeşitli devirlere ayrılıyor. Değil mi? İlk devir Kambriyen. Ondan sonra Ordovisyen. Ondan sonra Silüryen. Ondan sonra Devoniyen. Şimdi ben izleyicilerimizi sıkmayayım. Bu devirlerin her biri kendine has fosillerle tanımlanmış. Çünkü bir tanesinde bulduğun bazı fosilleri ötekinde bulamıyorsun. Dolayısıyla mesela gidiyorsun, belli bir yere geliyorsun, bir bakıyorsun, bir amonit fosili buluyorsun. Ya diyorsun burada. Trias'la Jura'nın sınırını ben buradan geçiriyorum. Bu müthiş bir şey. Ne zaman tespit edilmiş bunlar kardeşim? 1812'de ilk defa fosillerle adam gibi kayaya yaş verileceğini Georges Cuvier, Baron Georges Cuvier gösteriyor. 1850 senesi kaç sene sonra? Değil mi? 38 sene sonra. 38 sene sonra Sir Charles Lyell, Londra Jeoloji Cemiyeti'nde başkanlık konuşmasını yapıyor. Kardeşim, Ordovisyen hariç bugün kullandığımız bütün devirler tespit edilmiş. Neden Fatih? Çünkü bu amatörlerle başlıyor. Tamam. Şimdi dünyanın gelişmesi dediğimiz gibi bu tesadüfi olaylarla oluyor. Dünya bir kere Kambriyen'e kadar geldikten sonra hayatta muazzam bir patlama gözüküyor. Bu patlamanın sebebi işte bizim evrim dediğimiz şey. Bu evrimin ne olduğunu anlamamız 20. yüzyıla kadar sürdü. Şimdi millet diyor ki efendim evrim Darwin teorisi. Hayır kardeşim ya. Darwin'den önce de evrim biliniyordu. Darwin buna sadece bir mekanizma buldu. En iyi olanın hayatta kalması. Yani doğal seçme. Fakat peki seçilecek hayvanlar nasıl oluşuyor? Kimse şunu bilmiyor ki. Darwin de bunu bilemiyor. Söylüyor da işte Lamarckvari olabilir. Geçiştiriyor, bilmiyor. Yani evrim nasıl canlı ortaya çıkartıyor bilmiyor. Darwin'in tek yaptığı canlı ortaya çıktıktan sonra hangisi başarılı olacak? Onun mekanizmasını buluyor. Bu arada bunlar İngiltere'de olurken bir papaz St. Thomas Manastırı'nda Brünn şehrinde, bugünkü Brno, Çekoslovakya'da bezelyeleri inceliyor. Bezelyeleri şey yapıyor, birbirlerinden karıştırıp karışık ırklar yaratıyor bilmem ne. Herif bir bakıyor, belirli bir örgü izliyor. İşte şu bezelyeyi şununla karıştırırsan en çok şu, şu, şu olabilir, başka bir şey olamaz. Tamam. Bunları hemen bir cetvel oluşturuyor. İşte diyor anne buysa, baba buysa bundan şu şu şu şu şu olur. İşte bunlardan daha sonra bu bununla çiftleşirse bu bu bu bu bu bu. Adam genetiğin kanunlarını buluyor, iyi mi? Brünn'de. Ve ne yazık ki Brünn'ün mahalli tabiat bilimleri cemiyeti var. Düşün küçücük şehir. Ve bunlar dergi çıkartıyorlar Fatih. Ve bu burada yayınlanıyor. Fakat bu kadar mahalli bir derken kimse görmüyor. Ondan sonra Profesör Hugo de Vries, şeyde, Hollanda'da. Hugo de Vries bakıyor, yaptığı bitki deneylerinde birdenbire değişiklikler oluyor. Ulan diyor bu nasıl oluyor falan. Ondan sonra adam diyor ki ya şunu bir şey, ihtimal hesabını yapıyor. Aa bir bakıyor mütasyon. Hiç önceden kestirilemeyen pat değişiklikler oluyor. Ya diyor bu böyle oluyor. Hugo de Vries şeyi keşfediyor tekrar. Gregor Mendel, bu papazın yap. Ya diyor bu değişiklikler oluyorsa bu papazın dedikleriyle diyor anadan çocuğa böyle geçer. Babadan çocuğa böyle geçer. Ve bu şekilde bunlar ürerler. Peki bir sürü şey üreyecek. İşte bir sürü mütasyondan çeşitli şeyler üreyecek. Peki bunların hangisi hayatta kalacak? O da Darwin. Darwin de ve onun için Huxley 20. yüzyılda Modern Sentez adı altında bir kitap yayınlamıştır. Bugünkü evrim teorisi Huxley'nin kitabıdır. Huxley. Darwin değildir. Dedik ki hayvanlar gelişti. Nasıl gelişti bu? Tek hücrelerden sonra önce kabuksuz çok hücreliler. Bunları nereden biliyoruz? Bir, Burgess Shale denen Kambriyen yaşlı, Kanada kayalık dağlarında var. Bir, Ediacara faunası denen bir hayvanlar topluluğu Avustralya'da bulundu. Ondan sonra Çin'de de bulundu. Zaten Çin ile Avustralya o zaman birbirlerine çok yakınlar. Buralarda bu hayvanlar bulundu. Ve çok ince taneli kil taşları içinde bulunuyor bunlar. Onun için zaten mesela deniz anaları dahi korunmuş. Ondan sonra kabuklular başlıyor. Şimdi bunlar nasıl başlıyor? Bizim toplumumuzda yaygın olarak, hatırlarsın geçen programda İlber çok güzel bir şey dikkat çekti. Dedi ki bu evrim işte dine karşıdır, bilmem, bu tartışmayı dedi Hristiyanlar kokaladı bize dedi. Evet. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok dedi. Ve bu kakalanmayla beraber bir efendim ara tür var mıdır diye aptalca bir sorun çıktı ortaya. Bu sorun nereden ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya? Böyle bir tartışma 19. yüzyılda olmuştur hakikaten. Nereden çıkıyor bu? Şimdi şurada seyircilerimize gösterdiğimiz kitap ve adamcağız. Burada sol tarafta Carl Linné diye bir İsveçlinin resmini görüyorsunuz. Elinde tuttuğu da bir çiçeği var. Kendine isminden isimlendirilmiş o. Carl Linné bir botanikçi. 18. yüzyılda yaşıyor. Ve bu botanikçi bitkileri sınıflamak istiyor. İlk defa ikili sınıflama dediğimiz sınıflamayı icat ediyor. Yani cinslere bir isim veriyor. Bazı cinslerin bir sürü türleri var. Bir de türleri isimlendiriyor. Ama mesela sen ve ben biz neyiz? Homo sapiensiz. Homo cinsimiz, sapiens türümüz. Homo sapiens. Peki başka insan türü var mı? Evet. Mesela Homo neandertalensis. Homo erectus. Efendim, Homo floresiensis. Değil mi? O küçükler şeyde bulundu, Java'da bulundu. Bunlar türler. Şimdi burada sağda gördüğümüz Carl Linné'nin Doğal Sistem isimli kitabının, ki bu sınıflamayı ilk defa dünyaya sundu, Doğal Sistem kitabının birinci baskısı. Linné diyor ki, şimdi o zaman tabii dinle bilim iç içe, Linné diyor ki, efendim biz biliyoruz ki Adem peygamber bütün cennette canlılara isim verdi. Bu ne demektir? O canlıların hepsi bugün yaşıyor. Evrim mevrim diye bir şey yok. O zaman ne canlı varsa bugün de o canlı var. İşte böyle bir şey. Bütün türler de belli. Veya yeni türler keşfediliyor sürekli. İlk defa 1795 senesinde burada resmini gördüğünüz adam, yani bana sorarsanız Baron Georges Cuvier, bu 19. yüzyılın bana sorarsanız en büyük bilim adamı. Şimdi bu adam ne yaptı? Baron Cuvier 1795'te bunlar arkadaşı Geoffroy Saint-Hilaire'le beraber müzede oturuyorlar. Malum senin de bildiğin Muséum National d'Histoire Naturelle Paris'te. Bunlar Buffon'u okuyorlar. Buffon ve Pallas'ı okuyorlar. Buffon diyor ki efendim diyor biz diyor Sibirya'da fil kadavraları buluyoruz, mamutlar. Bunlar nasıl oluşmuştur? Buffon diyor ki efendim diyor benim teorime göre dünya güneşten kopmuştur. Sıcaktı. Dünya nasıl soğumaya başlayacak? Kutuplardan soğumaya başlayacak. İlk hayat kutuplarda yaratıldı. Bunlar oluştuktan sonra kutuplar giderek soğudu. Bunlar giderek aşağı gider. Bunlar yolda ölenlerdir diyor. Pallas değişik bir teori ortaya atıyor. Diyor ki efendim diyor Himalaya dağları o kadar hızlı yükseldi ki bir tsunami oluştu. Asya fillerini, gergedanlarını kuzeye saçtı. Falan. Fakat her iki teorinin ortak yönü efendim mamut Asya filinin aynısıdır. Pallas'ın Viliyui Nehri boyunda bulduğu gergedan, efendim bugün bizim Hindistan'da, Sumatra'da, Hindi içinde gördüğümüz, Java'da gördüğümüz gergedanların aynısıdır. Bunlar diyorlar ki bu teoriyi kontrol edelim. Cuvier diyor ki, bakalım bu iki fil hakikaten Asya Bilmiyorum. Fili mi? Bunlar işte Avrupa müzelerinde o zaman çeşitli mamutlar falan var, topluyorlar hepsini. Bakıyorlar, Cuvier diyor ki, haha, mon cher Etienne diyor, ce n'est pas éléphant asiatique. Bu diyor başka bir şey. O zaman verilen adıyla bu diyor Elephas primigenius. Şeyin adı. Blumenbacher diye. Bu diyor apayrı bir tür. Peki bu hayvan nerede? Yok. Cuvier diyor ki bu hayvan yok olmuş. İlk defa yok oluş bilimsel olarak ispat ediliyor. Yani bir hayvan topluluğu mamutlar var. Öteki tarafta tüylü gergedan var. Ona da bakıyorlar. Olur. Diyorlar ki kardeşim bu Asya'da bugün yaşayan gergedanlardan değil. Bu başka bir hayvan. Öteki taraftan İrlanda geyiğine bakıyorlar. Diyorlar ki bu bizim bildiğimiz bugünkü geyiklere benzemiyor. Bu da başka bir hayvan. Cuvier bir bakıyor. Diyor ki burada apayrı bir hayvan topluluğu var. Bu hayvan topluluğu yok olmuş diyor. Ve o zaman bir yanlış bilgileri var. Ve diyor insan daha sonra ortaya çıkmış. Dolayısıyla diyor biz bir zaman çizgisi çekebiliriz. Şimdi bunlar konuşulurken birden Alexandre Brongniart geliyor. Brongniart Sèvres porselen fabrikasının müdürü. İyi bir mineralog ve Cuvier'in arkadaşı. Cuvier diyor ki ya biz çok heyecanlandık işte bu kemiklere bakıyoruz falan. Brongniart diyor ki yahu diyor George biz diyor biliyorsun şeyden diyor. Montmartre'dan jips alıyoruz. Hani bugünkü hippilerin yaşadığı Montmartre o zaman Paris'in dışında bir yer. Ve orada şeyler var, taş ocakları var. Oradan jips alınıyor. Sèvres fabrikaları kullanıyor. Brongniart diyor ki kardeşim orada bir sürü kemik var diyor. Yapma ya diyor Cuvier. Hadi gidip bakalım diyorlar. Bunlar gidiyorlar abi. Eşelerlerken şu kadar bir şey buluyorlar. Keşke onu bugün getireydim. Bizde bir onun mülajı var. Teknik Üniversitede. Şu kadar bir hayvan. Fatih içinden küçücük bir kemik çıkıyor. İncecik, topu iğne gibi. Cuvier bakıyor. Ha, mon cher Alexandre diyor. C'est un marsupial. Bu bir marsupial. Yani keseli hayvan. Avrupa'da keseli hayvan mı var? Bu diyor bir keseli hayvan. Ve diyor, bu keseli hayvan diyor bir Afrika faresi. Amerika faresi. La Paris'te konuşuyorlar bunu. Bulunan fosil Paris. akademidekiler diyorlar ki ispat et. Civiye diyor ki bakın diyor eğer prezervatif yani korunma komple ise biz diyor şurayı kazacağız ve buradan marsupial kemiği çıkacak. Akademidekiler diyorlar ki ispat et. Aa peki diyor Civiye. Bir toplu iğne alıyor eline. Jipsi yavaş yavaş temizliyor. Küt marsupial kemiği çıkıyor. Yanına kırmızıyla bir X koyuyor. Buyurun beyler diyor. Dolayısıyla Linen'in bize söylemiş olduğu, yani işte benim her türlü sabittir falan, bu doğru değil. Ve onun için artık Darwin'in gördüğü gibi Linne sınıflaması yetmiyor. Yeni bir sınıflama türü çıktı. Buna kladistik deniyor. Bunu da Hennig diye bir Alman 1966 senesinde yayınladı. Tamam mı? Hennig'in kladistiğini kullanarak artık biz sınıflama yapıyoruz hayvanlarda. Şimdi biz bu ara türü dedik ya Fatih. Bir tür duraylı farz ediliyor. Bir B türü duraylı farz ediliyor. Efendim ikisinin arasında bir geçiş olması lazım. Böyle bir şey yok. Bütün türler sürekli bir evrim halindeler. Şimdi bunu ben şöyle anlatayım. Bir okçu düşün. Zenon'un paradoksu. Şimdi okçu oku atıyor. Zenon diyor ki bu ok hiçbir zaman varamaz yerine. Neden varamaz? Çünkü diyor ki Zenon. Şimdi oku attı okçu bu kalbe gelecek. Ok önce bu mesafenin yarısını gidecek. Ondan sonra öteki mesafenin yarısını gidecek geri kalanın. Ondan sonra geri kalanın yarısını gidecek. Ondan sonra geri kalanın yarısını gidecek. Ondan sonra geri kalanın yarısını hiçbir zaman ulaşamayacak diyor. Tamam mı? Şimdi Zeno'nun burada yanıldığını biliyoruz. Ok yerine varıyor, adamı öldürüyor. Neden? Zeno sürekliliği düşünmüyor. Parçalı düşünüyor. Halbuki bu sürekli. Evrim de böyle. Evrim parçalı değil. Her tür, her an gelişiyor. Şimdi, bak bunu göreceğiz. Evrimin sürekliliği aslında bu Linne'nin sabit tür kavramıyla çelişiyor. Bu nedenle Darwin tür kavramı konusunda ciddi bir sorunun olduğunu fark ediyor. Darwin şunu diyor, ya türler var mı? Böyle bir şey var mı? Ve tür, çok dikkat etmemiz lazım diyor. Bu tür kavramından vazgeçmek zorunda kalacağız sonunda diyor. Şimdi Darwin'in yaşama esnasında Archaeopteryx fosilleri bulunuyor. Biraz önce gördük. İşte bunlar hem sürüngenlere benziyorlar hem kuşlara benziyorlar. Archaeopteryx isminden de anlaşılabileceği gibi kendi başında bir tür. Çünkü o anda fosilleşmiş, ölmüş hayvan. Bunu bulan Hermann von Meyer de 1866'da buna bu ismi vermiş. Tamam mı? İşte bu Archaeopteryx fosili Almanya'nın güneyinde, bu Münih'in hemen kuzeyinde, Eichstätt-Ingolstadt falan civarında, Zollhofen denen bir bölge. Burada taş baskı için kullanılan kireç taşları çıkıyor. Bu kireç taşları o kadar ince taneli ki bu hayvanların tüyleri dahi korunmuş. Çok güzel gözüküyor. Ve bu yakın bir zamana kadar bulunan 9 tane Archaeopteryx türü. Bunun güzel bir sergisi yapıldıydı Almanya'da. Biz Mehmet Sakınç'la oraya gittik. Mehmet Sakınç bu anlattığımın kahramanlarından biridir. Şimdi kardeşim, 1927'de Gerhard Heilmann diyor ki ya kardeşim bu Archaeopteryx baya baya bir kuşa benziyor. Gerçi kuyruğu var, dişi var, bilmem ne var ama acaba bununla dinozorlar arasında da bir geçiş hayvanı var mı? Varsa neye benzer? Şöyle bir hayvan çiziyor. Proavis. Tetrapteryx bu. Yani dört kanatlı. Hem ayaklarında kanat var, hem ellerinde kanat var. Bu böyle bir hayvan yok o zaman. Ya diyor evrim olması doğruysa böyle bir şey olması lazım. Fatih Çiş'te bulundu. Mikroraptor Gui bulundu 90'lı yıllarında da Çin'de. Şak diye çıktı. Bir bilimsel teorinin gücü yapacağı kestirimlerle ölçülür. Önceden bir şeyi görebiliyor mu? Evrim teorisi bunu görmüştür. Tamam. Bu Mikroraptor Gui, buyurun kardeşim, Mikroraptor Gui'nin bu restore edilmiş şekli, aşağıda Heilmann'ın şekli, 1927'de adamın çizdiği, 1990'da bulunanlar. 90'lı yıllarda bulunanlar bunlar. Tamam mı? Proavis ile al karşılaştır. Aynı. Şimdi şu deniyor ama efendim Mikroraptor Gui Archaeopteryx'ten sonra evet çünkü evrim ne dedik? Bütün türler sürekli gelişiyorlar. Archaeopteryx kuş olmuşken daha kuş olamamış dinozorlar yaşıyor ortalıkta. Onlar da gelişiyor kuşa doğru. Dolayısıyla Microraptor Gui'nin Archaeopteryx'ten sonra olması, Archaeopteryx'ten önce Microraptor Gui'ye benzeyen bir hayvanın olmuş olması gerektiğini ortadan kaldırmıyor. Şimdi burada dinozorların gelişimini görüyorsunuz ve bakın en sonda Avialae diye bir bölüm ayrılmış. Avialae ile Archaeopteryx ve bugünkü kuşlar ayrılmış. Onun üzerindekilerin hepsi bildiğimiz dinozorlar. Fakat bak bunlardan türemiş kuşları aşağıda görüyorsun. Bu bugün bilim dünyasının kabul ettiği bir şeydir. Yani bunun tartışması, ırtı zırtı bilmem nesi kalmadı. Tamam mı? Şimdi buyurun. Burada Epidendrosaurus ninchengensis, bu gene Çin'de bulunmuş. Bak bu hayvanın tüyleri, kuşların karın tüyleri vardır ya, hani yastık yapar, o tüylerden. Daha bunda taraklı tüyler gelişmemiş. Tamam mı? Niye bu tüyler gelişmiş? Hayvan ısısını koruyor. Bu küçük bir hayvan. Isısını koruyamıyor. Dolayısıyla tüy gelişiyor. Hayvanın ısısını koruyor. Dolayısıyla hayvanın enerjisini koruyor. Sıcakkanlı oluyor hayvanlar. Bugün kuşlar gibi. Değil mi? Burada Tianyulon Confucius'u görüyoruz. Bak yele gibi tüyleri var sırtında. Değil mi? Bu da değişik. Buradan Anchiornis Huxley'i şu. Tamam mı? Bak bu Archaeopteryx'ten yaşlı. Daha eski bir hayvan. Yani Microraptor Gui'yi bulduk, Archaeopteryx'ten çok genç dedik ya. Hı hı. Ama ne dediydik? Ama Archaeopteryx'ten önce de herhalde böyle bir hayvan vardı. Bu da bulundu. Buyursunlar. Archaeornis Huxley'i şunun bulduğu. Biliyorsun bunların çoğu Nature'da, Science'da falan yayınlanıyor. Bunlar bir devrim yarattılar. Dinozor çalışmalarında omurgalı palem. Bak bu Sinosauropteryx prima, gördün mü? Bu da Kretese yaşlı. Hayvanın sırtına bak. Görüyor musun tüyleri? Evet aynı. Ama bu kuşların şey kuş tüyü gibi. Kıl değil bunlar. Bak post kıldır. Bunlarınki tüy. Sen biliyorsun Türkiye'de hanımlar bacaklarındaki tüylerden bahsederler. Ben bunu duyduğum zaman diyorum ki efendim ben sizin kuş olduğunuzu bilmiyordum diyorum. Çünkü kuş evet. Kuş tüy sadece kuşta olur. Ve dinozorlarda olur. Hanımlarda olan kıldır. Kusura bakmasınlar ama çünkü memelidirler. Evet bak. Sinosauropteryx prima'nın fosili. Görüyor musun? Bak yeleği görüyor musun sırtında? Evet. Buyurun. Zhang Shao tabakaları Liaoning'den çıkan aynı hayvan. O müthiş bir şey. Bak gaga oluşmaya başlamış tam değil, dişleri var. Abicim en küçük dinozor serçe büyüklüğünde. En büyük dinozor 110 ton 60 metre. Onlar sauropodlar. Dev sauropodlar. Onlar inanılmaz hayvanlar yani. Onların da bu kadar büyümelerinin sebebi yenmemek için. Çünkü ötekiler yiyorlar onları. Bu Confuciusornis sanctus gene Liaoning'de bulunan. Bak bu yani buna baktın mı artık dinozor demezsin. Bu kuş olmuş. Bu bayağı kuş. Şimdi fosilini görelim. Bugün görseniz şaşırmasın. Bak cennet kuşlarına evet, benziyor. Aynı, dikkatini çekerim. Evet, aynen. Bak burada erkeği ve dişisi ayrı. O kadar ilginç ki. Mesela dişiler aynı bugünkü gibi. Fazla süslü değiller. Erkekler çok süslü. Bak Heilmann, gene döndük Heilmann'ın kitabına 1927. Dinozordan kuşa geçişi çizmiş adam. Heilmann o zamanki bilinen dinozorları alt alta dizmiş. Diyor ki kardeşim kuş bunlardan oluşmuş diyor. Tamam mı? Şimdi kuşların evriminde gördüğümüz şey pek çok paralel çizginin belirli ortamlara uyabilmek için aynı zamanlarda değişik evrim etaplarında. Dedik ya Archaeopteryx burada neredeyse tam kuş oldu. Ama ondan sonra ondan daha önceki bir evrenin fosilini görüyorsun. Çünkü bu hat daha yavaş gelişmiş. Çeşitli nedenlerdir. Çünkü Archaeopteryx Almanya'da gelişmiş, bu Çin'de gelişmiş. Değişik ortamlar. Ha, fakat Archaeopteryx'in altına da baktık. Abi baktık. Hakikaten burada Archaeopteryx'ten çok sonra olan hayvanı burada bulduk. Şimdi bak buradaki ben şeyi gösterdim. Kasovar. Bu Avustralya'da yaşayan bir hayvan. Biz buna kuş diyoruz. Evet. Değil mi? Yukarıda o bir raptor. Şimdi gelelim balinalara. Değil mi? Balinalar nasıl oluştu? Şimdi yakın zamanda Pakistan'da bulunan ve karada yürüyen hayvanlardan oluşan eosen balinaları bulundu. Bu eosen balinaları kardeşim, bak ta eosende başlıyorlar. Bak şu dallanma yavaş yavaş neyi gösteriyor? Beyaz yerde ve o mavi kısım var ya, burada tatlı su içiyor daha hayvan. Denizde yaşayamaz. Denize kısa süre girer çıkar, girer çıkar. Hı hı. Fakat bak, ondan sonra sahil bölümünde yavaş yavaş böbrek evrim geçiriyor. Tuzlu suyu tolere edebilmeye başlıyor. Ondan sonra açık denize çıkıyor. Ve bak, hayvanın gelişmesine bak. Şimdi bunu görelim. Buyurun. Bu Pakicetus inacus 1981'de yayınlandıydı. Bu Kuldana formasyonunda Pakistan'da. İlk balina bu. Buyurun. Değil mi? Kurta benzeyen bir hayvan. Bu karada balık yiyor. Tamam mı? Bu Pakicetus inacus. Ondan sonra bak. Onun da bir atası var, o ormanlarda yaşıyor. Fakat ondan sonra yavaş yavaş bak, susamuruna benzeyen hayvanlar oluşmaya başlıyor. Nehirlere geçiyorlar. Şimdi bu balinalarınkine benzer bir evrim serisini dedik ya, bir sürü paralel hat evrimin değişik etaplarında bulunabiliyor. Bakalım. Şimdi bak. Bu gördüğün gelincik. Şimdi bak. Bir adım ileri git. Ne oldu? Gelincik, bunlar bak müstehdale aynı aile. Fakat susamurunun bu sefer ayaklarında şey gelişiyor. Perde gelişiyor. Perde. Çünkü gelincik karada. Bu hep suya adapte su olmaya başlamış. Bu suya adapte olmuş gelincik diyelim. Değil mi? Bu nesli yakında tükenmiş olan bu Japon susamuru. Bak Fatih, gövde giderek uzuyor. Bir adım sonrası deniz aslanı. Bunu gördün mü? Bizimkiler fok der. Hayır. Fark nerede? Bunun kulakları daha belli. Değil mi? Bu bir adım sonrası. Şimdi ayaklar bak artık neredeyse tam yüzgeç olmuş. Gelmiş. Tam değil ama. Hala ayak görevi görüyor. Çok buyursunlar. Değil mi? Karada giderken öyle gidiyor. Denizde yüzerken böyle gidiyor. Aynı iskelet bu. Şimdi bu iskeleti gel susamuruyla karşılaştıralım. Buyursunlar. Değil mi? İki tane hayvan evrimin değişik aşamasında bunlar. Buyursunlar, Karayip Keşiş Foku. Ne oldu? Bak bak. Deniz aslanlarında gördüğümüz ayaklar iyice arkaya toplandı. Kuyruk oluşmaya başladı. Değil mi? Çünkü denizde kuyruğu kullanarak yüzebiliyorsun. Kolaylık sağlıyor. Ayaklar önde. Değil mi? Kulaklar gitti. Değil mi? Havai Keşiş Foku. Buyursunlar. Ha, şimdi iki yunusumsu dedin. Amazon yunusu, tatlı su yunusu. Tatlı su yunusu, buyurun Boto. Değil mi? Bak artık kuyruk oluştu. Gaga var hala bir şey. Artık bitti, ayak mayak kalmadı. Ortam nasıl adapte ediyor? Değil mi? Çünkü bu hayvan çok hızlı yüzüyor. Dolayısıyla köpek balığından kaçıyor. Kaçıyor. Öteki garip kaçamıyor. E ne yapıyor? Köpek balığı onları bitiriyor. Bu mütasyonu yakalamış olan devam ediyor. Ölüyor. Aynı anda karadan denize geçişin tüm aşamalarını görüyoruz. Bugün bu hayvanların hepsi yaşıyor. Ara tür diyorsun ki hepsi ara tür. Hep gördün mü? Gözümüzün önünde değişiyor hayvanlar. Şunu bir okuyalım sevgili seyircilerimize. Tabiatta ara tür diye bir şey yoktur. Veya her tür aslında bir ara türdür. Bir ara türden bahsederken hangi türleri başvuru noktaları olarak aldığınızı belirtmeniz gerekir. Tüm dinozorlar aslında sürüngenlerle kuşlar arasında ara türlerdir. Benzer şekilde tüm terapsitler sürüngenlerle memeliler arasında geçiş türleridir. Ama hiç kuşkusuz kuşlar da ileride oluşacak bir başka tür ile dinozorlar arasında geçiş türü olacaktır. Günümüzün memelileri de ileride oluşacak bir başka tür ile terapsitler arasında ara türlerdir. Tabiat içinde tüm canlılar sürekli bir gelişim içindedirler. Türüne ve yerine, yani ortamına göre bu gelişim çok yavaş. Mesela Lingulidae ailesinin cins ve türleri Kambriyen'den beri hemen hemen hiç değişmemiş abi. Ya 600 milyon sene. Bu brachiopod türü bu şeyin içinde yaşıyor, kumun içinde yaşıyor, denizin dibinde. Kambriyen'deki Lingula'yı alıyorsun, bugünkü Lingula'ya benziyor. O ortamını rahat bulmuş, değişmeye ihtiyaç yok. Güzel güzel yaşıyor. Buna mukabil bakteriler bir kodlarını 1/100 ile 1/1000 ihtimalle değiştirirken, mütasyon biz ökaryotlar, yani büyük hayvanlar için 1/100 milyon ihtimalle değişiyor. Onun için benim oğlum bırakıyor bakterilerini akşam, sabah bir geliyor bir sürü mütasyon. Çünkü neden? 1/100 ihtimalle değiştiriyor kodunu. Halbuki senin değiştirebilmen için 1/100 milyon ihtimal lazım. Çünkü senin çok karmaşık bir organizmasın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Linne'nin bize söylemiş olduğu, yani işte benim her tür sabittir falan, bu doğru değil. Ve onun için artık Darwin'in gördüğü gibi Linne sınıflaması yetmiyor.